देखो, सबसे पहले भगवान ने शरीर और शरीर का प्रकरण बताया। शरीर और शरीरी यही पंक्ति बताया पहले गीता में। इसे सिद्ध हुआ कि शरीर एक चीज है, शरीरी एक चीज है। शरीर का संबंध परमात्मा के साथ है और शरीर का संबंध जगत के साथ है। क्षितिजल पावन विभिन्न शरीरा पंच रचित एकदम शरीरा, ये शरीर पंच रचित है और ये संसार सब पंच रचित है। तो जिस जाति का संसार है इस जाति का ही शरीर है, जिस जाति का शरीर है उस जाति का संसार है, और जाति जिस जाति के आप हो उस जाति के भगवान ना है, जिस जाति के परमात्मा उस जाति के आप हो। आप मई वांश हो जीवन परमात्मा का अंश हो और ये शरीर प्रकृति का अंश दो अलग अलग है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हुए, संसार शरीर का शरीर संसार का हुआ। तो हम भगवान में लग जाए तो भगवान से क्या चाहे, भगवान ये है ही भगवान में लग जाए। और भगवान में लेने से होता है भगवान प्रेम, तो प्रेम के समान कोई चीज है नहीं। कोई दोनों बातें हैं, प्रेम है भगवान से, ज्ञान है स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान या तो ज्ञान रूप से लग जाएंगे, तो प्रेम रूप से भगवान में लग जाएंगे। तो भगवान के हम भगवान के हमारे है, उसमें प्रेम करे तो प्रेम से बड़ी चीज ही क्या है। प्रेम के भूखे भगवान भी है, प्रेम ऐसी एक चीज है जिसकी भूख भगवान को भी है। संसारी भूख नहीं भगवान को, प्रेम की भूख भगवान है, भाव के भूखे है भगवान। तो भगवान से प्रेम करे चाहे क्या हो, भगवान क्या है, भगवान से प्रेम करे ठीक है। ऐसे ही संसार का शरीर है, संसार की सेवा करे ऐसे चाहे क्या। संसार की चीज है, आपके पास जो कुछ है संपत्ति वो भी संसार की है। धन है, संपत्ति है, वैभव है, पृथ्वी है, घर है, सब संसार का है, संसार की चीज है। तो संसार की चीज संसार को दे दी तो इसमें कामना क्या। परमात्मा को परमात्मा की चीज दे दी तो कामना नहीं, और संसार की चीज संसार को दे दी तो कामना क्या। तो फिर हमारा स्वरूप क्या हुआ, हमारा स्वरूप भगवान को बहुत ही चीज दे दी तो ये हुआ हमारा त्याग। और कामना में ये त्याग हुआ, और भगवान को भगवान से दे दिया नहीं, ये त्याग हुआ। तो अपना स्वरूप और त्याग और परमात्मा तीन अवत हुई। परमात्मा के हमारे संसार का संसार रही है, तो शरीर को संसार संपत्ति को सो दे दिया संसार में, और हमारे को अपने को लगा दिया भगवान में। कामना किस बात की, भगवान में भगवान की चीज लगाई, अपनी चीज को लगाई, अपने भगवान के भगवान अपनाए। अरे शरीर संसार का संसार शरीर का, और संसार चीज चीजें सब संसार में लगा दी, इसको कर्म योग कहते हैं। और अपने आप को भगवान हुआ इसको भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग की भी इच्छा क्या, जरूरी भी इच्छा क्या। सत्य चीज है परमात्मा, और परमात्मा का अंश है परमात्मा जीवात्मा। तो इस सत्य को स्वीकार किया आपने, सत्य परमात्मा है, सत्य संसार हम है, और ये संसार का सत्य है। संसार के सत्य को संसार को दे दिया, वास्तविक सत्य ये नहीं है पर तो संसार का है, इस संसार को दे दिया। तो कर्मयोग की भी इच्छा नहीं होती, कर्मयोग के कामना का त्याग कहा, तो कामना का त्याग, कामना का कामना करना ही बेईमानी है। जब संसार भी परमात्मा नहीं है और हमारा वैभव पृथ्वी आदि रुपये पैसे ये भी संसार के ही है, तो संसार की सेवा लगा दी तो काम है क्या? और अपने अपने आप परमात्मा का है, परमात्मा लगा दी काम है क्या? तो अपने आप को परमात्मा लगा देना और संसार की संसार को लगा देना, ना परमात्मा से काम ना संसार से काम ना, अपने आप लगा दी उसमें अपनी चीज अपने को लग दी, तो अपना प्रेम हो जाएगा भगवान में, संसार हो जाए सेवा, संसारी हुई सेवा भगवान का प्रेम। सेवा करना है और सेवा करना किसी जिसकी है उसी की, तो सेवा की चीज सेवा में लगा दी है, अपने प्रेम में लगा दिया, तो परमात्मा हमारा स्वरूप क्या हुआ? स्वरूप हुआ प्रेम और त्याग, ये हमारा स्वरूप हुआ, परमात्मा का स्वरूप हुए हम, हुए परमात्मा, हुए त्याग हुआ, और हम हुए और परमात्मा हुए प्रेम हुआ, हम और परमात्मा प्रेम तीन चीज हुई, इधर उधर सेवा हुई, परमात्मा का प्रेम हो गया, इधर संसार सेवा हो गई, तो संसार की चीज संसार उदय की संसार सेवा बन गई, कमयोग बन गया, भगवान की चीज भगवान को दे दी, भगवान की चीज भक्ति योग बन गया, कैसी सीधी सरल बात है अपनी, जिसकी चीज है उसी का समर्पण कर दिया, उसी की सेवा करी, तो संसार की सेवा करके भी कुछ नहीं लाया, क्योंकि संसार की चीज तो संसार को दी है, अपनी चीज कौन सी दी? शरीर को अपना मानना ये गलती है, शरीर तो अपना है नहीं, संसार का है, तो शरीर से भी संसार की सेवा, वस्तु में जितनी है वे भी संसार की है, उससे भी संसार की सेवा, सेवा दो तरह से होती है, एक वस्तु दे दे रहे से, एक खटकर परिश्रम करने से, खटकर परिश्रम करे शरीर से और चीज दे शरीर के पास में चीज है, तो चीज से सेवा खटकर परिश्रम करो दो तरह से हो, और ये एक परमात्मा को दी तो पूजन हो गया, क्यों परमात्मा की है चीज सभी, क्यों प्रकृति है वो प्रकृति का शरीर बना या परमात्मा का अंश बना, ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन मन से सारी इंद्रिया प्रकृति सारी कर सकती, शरीर में स्थित है इस मन से सारी इंद्रिया को अपनी मानता है, मन बुद्धि आदि को अपनी मानता है, जो खाता है तो अपनी मानता है, तो अपनी मान्यता है, अभी है तो नहीं नहीं है, इसका क्या बचा, इसे प्रमाण क्या, प्रमाण हमारा बस नहीं चलता ना, शरीर को रखना चाहे जितना रखते रख सकते क्या, जैसा बनाना चाहे बना सकते क्या, जितना दिन रखने वैसा रहे, बीमारी ना होते बीमार होने का शौक है क्या, तो मन तो देते ही नहीं, क्योंकि मरना तो मैं बचा ही नहीं है, तो बीमार हो जाता है मर जाता है तो बस तो सत्ता नहीं मारा, कहते सही मेरा मेरा करते हैं, पर ईश्वर बस सकता है कि अपना कुछ भी थोड़ा भी इस पर स्वतंत्रता चलती है कि हमारी तो मैं हमारे कैसे हुआ, आत्मा परमात्मा का सब सत्ता है, प्रकृति का है परमात्मा का सत्ता है, मालिक परमात्मा है, धातु संसारी तो संसारी धातु संसार को दे दी, संसारी सेवा कर दी, चीजें वस्तु मिली हुई है साथ में लाए नहीं कुछ भी, जन्मे जब साथ में लाए नहीं, मरे थे कुछ साथ में ले जाएंगे नहीं, जो कैसे अपनी है ही नहीं, कई संसार की इस संसार में जाएगी अपने छोड़ने चले जाएंगे, तो हम इस परमात्मा के ये संसार का संसार में रहेगा, अपनी मान करके और हम कहते हैं अपने ले जा नहीं सकते, रख नहीं सकते, बना नहीं सकते, मर्जी मुताबिक रख नहीं सकते, ये मानता मन होती है, अपना मानना होती है, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, इनको अपने मान लिया, ये गलती करी। अपना मान लिया इस बात की कामना का त्याग करो भाई, जो संसार देव कामना का त्याग करो, कामना करते विश्वास थे संसार की संसार, तो संसारी सेवा बनेगी कैसे, मोह की बात है। और परमात्मा को परमात्मा देखे तो परमात्मा भक्ति बनेगी, उसी बात होगी। तो भगवान की भक्ति करना कुछ नहीं चाहना, संसारी सेवा करना कुछ नहीं चाहना, मौज हो गई, आनंद हो गया। भगवान की सेवा करे भगवान को प्राप्त होंगे, संसार की सेवा करे तो संसार को संसार हो जाएगा। और वो संसार की सेवा को भी अगर परमात्मा की सेवा माने तो परमात्मा ही पूजन हो जाएगा, परमात्मा को दे तो पूजन हो जाएगा, संसार की सेवा हो जाएगी। अपना माने तो कर्म हो गया, फिर पाप और पुण्य हो गया, फिर फल भोगना पड़ेगा, फिर जगना पड़ेगा। अपनी है नहीं, अपनी मान नहीं तो पाप और पुण्य होगा, उसको फल भोगने के लिए जन्मना पड़ेगा। अपनी है नहीं, अपना बस नहीं चलता है, अपने मानना है, परवश होना है, परतंत्र होना है, पराधीन होना है। पराधीन सुपने नहीं, सपने में सुख नहीं मिलेगा, कभी मिलेगी नहीं, कभी कहीं जाओ नहीं, ब्रह्म लोग तक जाओ, आप होना लोग अपना बंदे, ये हमारा है ही नहीं, कैसी मौज की बात है। जब भक्ति करो तो भगवान ही अर्पण कर दो, भगवान सब अर्पण हो जाएगा, भगवान की प्रकृति भगवान ही, भगवान ही भगवान, तो जड़ चीज भगवान पूजन कर दो, चेतन चीज अपने पास कर दो, अपने आप को भगवान कर दो, तो अपने आप को अपना आप स्वयं भी हो गया, और शरीर आदि ये सब भगवान को ही, क्योंकि भगवान की प्रकृति भगवान की आप ही, आप ही जो अपने बड़े बड़े भक्ति से गया। तो हमारी कोई नहीं, हमारे तो भगवान है और सब चीज भगवान की है, हमारे भगवान और हमारे शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि, ये परमात्मा, ये सब परमात्मा की। अनुयान हो जाएगा भक्ति करो तो भगवान, और संसार को दो तो संसार ही हुई, कमी हो गया। भक्त भगवान तो भक्ति योग करने में जरूरत नहीं, भक्ति योग हो गया, मौज हो गई। अब भक्ति भगवान के, भगवान हमारे, सब चीज भगवान की, हमारी चीज कोई है ही नहीं, हमारे भगवान है। मेरे तो फिर धर्म को पाल दूसरा ना कोई, असली बात ही है, मेरे तो फिर धर्म को पाल दूसरा न कोई, और कोई हमारी चीज नहीं है, मेरे तो फिर धर्म को पाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं, हमारे भी धर्म को पाल है। तो भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसी मौजी बनेगी, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री गोविंद मेरे पति सोई, क्योंकि उसी का अंश है ये, मई वंश हो जीव लोके जीव भूत स्नातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुवरा सही, सब जितने सब परमात्मा है, सब सही परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, पर परमात्मा हमारा, हम परमात्मा के मौज होगी, आनंद होगी, हमारा कोई नहीं, सब कुछ भगवान का। अरे परमात्मा का मानो तो परमात्मा, मानो तो परमात्मा के है, और ऐसे ज्ञान मार्ग में सब उस प्रकृति का है, ये सब प्रकृति का है, सात्विक राजस तामस सब प्रकृति, जन्य गुणों से रहित वो चीज नहीं है, सब प्रकृति का। तो प्रकृति का मान लिया तो ज्ञान योग हो गया, भगवान का मान लिया भव्य योग हो गया, अपना मान लिया धर्म योग हो गया, अपना मान लिया तो जन्म और मरो जन्म, मरो जन्म, हाथ उसे लग गए, हाथ उसने आएगा जन्म मरो जन्म मरो, ये तो चलेगा आदि अंत नहीं जिसका, कब से चला कब तक चलेगा जो कोई ठिकाना नहीं है। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, जन्म गए मरना बाकी, मरना मर गए जन्म ना बाकी, मर गए जन्म गए जन्म गया मरना बाकी, मर गए मर जन्म ना बाकी, घोर रास्ते अंत क्या हुआ। जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्म हो गए, जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्म हो पदार्थों की इच्छा वाले दशा यही होती है। संसार के चारों को तो जन्म और मरो भोग चाहिए, तो देखो प्राण शक्ति एक तो हमारे है प्राण शक्ति, जीने की शक्ति प्राण शक्ति, एक हमारी इच्छा शक्ति। तो प्राण शक्ति तो बेचारी थक जाएगी, थक जाएगी दूसरे तो मिलेगा, दूसरे पर दूसरे ही मिलेगा, ये प्राण शक्ति का तो नया इच्छा शक्ति है, वो भगवान इच्छा है पदार्थों की इच्छा है। यंग यंग ईश्वर भाव तंते करे विदम तम तमी गौंते सदा भाव भावता भाव भावता, जिस जिस भाव का स्मरण करता है मरता है उस उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। नए नए शरीर तैयार, नए नई चीजें तैयार, घूमते रहो मरते रहो। और यह दे दिया सब का सब भगवान को, अपने गया भजन बस मौज हो गया, आनंद हो गया, बस एक ज्ञान में रह जाना हो तो सब प्रगति दे दो, अपने आप बका लग अपना लग हुई प्रगति दे दिया, बस अपना लग भजन हो बैठे, तीन योग है भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया और कर्म योग, संसार को दे दो संसारी बुद्धि, संसार को दे दो ज्ञान योग हो गया, इन्हें कर्म योग हो गया, ये संसार जी सब प्रकृति की है, प्रकृति वो अपना अलग अलग बस ज्ञान हो गया और अपने भगवान को दे दिया बुद्धि हो और अपना मान लिया जन्म योग जन्म मरो, अपना मान लिया सही मेरा है संसार मेरा है, तो अपना रहेगा नहीं, ये जन्म मरण होगा और रहेगा नहीं कुछ भी, बार बार दुख पाओ जन्म पाओ दुख पाओ, मैं मान लिया जन्म प्रकृति का मान लिया ज्ञान हो गया, भगवान का मान लिया भक्ति योग हो गया, अपना मान लिया जन्म मरण हो गया, अब मर जाए उसे मान लो आप अपना मान लो तो जन्म मरो जन्म करो, भगवान का मान लिया तो मौन बोध करो आनंद हो गया, प्रकृति मान ले तो आनंद हो गया, अपना मान लिया तो फिर मोर हो चक्का सी बात है, चाहे भगवान का मान लो चाहे प्रकृति का मान लो चाहे संसार का मान लो, संसार का मान संसार दे कर्मी हो, प्रकृति का मान अपना अलग हो गया घर ज्ञान हो, और अपना को सब है जो सब मान जाए भगवान का, भगवान में सब खत है, प्रगति भगवान ही प्रगति का ही भगवान का हम भगवान गए, और देना क्या देना कुछ देना है देना दे दिया, देना है ही नहीं दिया तो दुख पाया या शरीर लिया दुख पाए ना अपना देना है देना है, मौज करो आनंद करो भगवान का नाम जब कीर्तन करो मस्त जाओ। कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना भगवान चीज आप संभालो महाराज, आप जानो आपका काम जाने, मन संभालो शरीर संभालो मन संभालो, निश्चिंत हो जाए निश्चित हो जाए, कोई संकोच कोई भय कोई शंकर कोई शंकर कोई प्रश्न अपना मजा फसिया अपना मजा फसिया, पर मनुष्य को अपने मन में मारना चाहता कि मैं मन हमारा धर्म जावे हमारा घर में जावे हमारा घर जावे, तो हमारा तो जन्म करो मिले था उसने मेरे संता बोलो मिलेगा। देख लो मिलेगा जो संसार को अपना मांगने से मिलेगा, देख लो भोग लिया है। और भगवान का मान ले तो सब संसार मात्र भगवान ही अर्पण कर दे, अपने भगवान ही अर्पण हो गया, झंझट मेरी सभी है। अब संसार क्या करना क्या रहे तो यार तेरा काम जाने। अरे भगवान को झंझट मानने मान जाता है, जैसे माँ को अपने बाल के पार करने में आन जाता है, नहीं तो पा जाए बाल बड़ा कर माँ को आन, ऐसे भगवान को आनंद आता है। अवसर पालन में मेरी एक माँ है वृक्ष, वृक्ष माँ है हजार बंदा सब सोना पान करती है, सांप है गोविंदा है विष्णु है ऐसे खाने वाले उसे पान है, बड़ी माँ है बड़ी माँ है, छोटा बड़ा कई तरह का बेटा बेटी है अब ठीक है भगवान अब ठीक है अपने भगत के साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, सब कुछ भगवान ही है, अपना कुछ है नहीं, अपना भगवान है, साधन भी भगवान साध्य भी भगवान, बहुत बहुत है आनंद, कोई झंझट नहीं अपने। एक संत थे और राम जी बड़े बड़े महात्मा है, राम जी बड़े अठा गए बंदे, राम जी महात्मा तो राम जी ठगे तो राम जी के संत महात्मा है, राम जी महात्मा संत आ गए, राम जी बड़े अठा गया चला गया राम जी ध्यान ये बात है, कैसी मोदी बात है, सबसे बढ़िया बात है भगवान को मांग लेना, वो जाने मालिक जाने अपने झंझट मिटी भगवान जा कुछ अपने तो झंझट मिटते आप तो मिट जाए भगवान का जीव जाए, सोच मेरा बन गया क्या दू क्या दू भगवान के मन में रहते क्या दूंगा, भगत से ऋणी हो जाए भगवान तो क्या हमारे पास था बढ़िया मुझे शरीर दे दिया उत्तम शरीर दे दिया और दुख क्या अपना मुझे आनंद भगवान भी राजी, ये काम बढ़िया है भगवान को दे दिया अब तू जहां तेरा काम जाने बस, नाम ले जब करे फिर करे मस्त करे सब भगवान का, अब मैं भगवान का भगवान मेरे भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे मेरे मान लो चाहे मैं भगवान का मान लो, सब भगवान का अपने को दे दिया संसार कैसी मस्ती आई है, तुम जहां तेरा काम जाने इतनी मौज इतनी मस्ती रहते हो दुख पा रहे हो तुम्हें ऊपर तुम्हें अपनी अपनी मान का दुख पा रहे सब चीज अपनी है अपनी आपके पास में अपनी है, मैं खर्च करते रहो भगवान ही है, घर बच्चा खर्च करो महाराज नहीं करने करो कुछ अपनी कोई चीज है ही नहीं, धन खर्च हो जिसके अपना हो अपना है ही नहीं, सब भगवान को दे रहे अपना भगवान को दे रहे सुशन सोए कुमार चोर मिट्टी आ गए मिट्टी पड़ी जिस कुछ चाल शरण दे चक्कर शरण दे अपना ऐसा और मिट्टी आ जाए। ये बात है सा सुख भी आनंद भी शांति भी आनंद की बात है और विस्मरण हो गया पैतालीस। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ला चतुर्थी विक्रम संवत 2055 24 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।